szybkiego testowania produktów na zawsze.aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Mniej zapłacimy za gaz, więcej za prąd. Znamy taryfy od stycznia. Wysoka grzywna za atak na policjantów podczas Marszu Równości i kontrmanifestacji w Białymstoku. Finansowa nieopłacalność tego typu zachowania powinna skłonić oskarżonego do bardziej przemyślanego działania w przyszłości. Fala manifestacji przetoczyła się przez Francję. Według związkowców protestowało 1 800 000 osób. Mniejsze stawki za gaz, wyższe za prąd. Taryfy, które mają obowiązywać od nowego roku, zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Od stycznia dla gospodarstw domowych ceny gazu spadną o niecałe 3%. Najbardziej obniżkę odczują te gospodarstwa, które zużywają go najwięcej, mówi Agnieszka Głośniewska z urzędu. Dla grup W3 to będzie około 5-6 zł miesięcznie. Grupa W3 jest to grupa, która w gospodarstwach domowych zużywa stosunkowo dużo gazu, bo używa go oprócz tego, że do gotowania, do ogrzewania wody, to także do ogrzewania domu. Dla wszystkich odbiorców będą z kolei wyższe stawki za prąd. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego miesięczne rachunki będą wyższe od około 60 groszy do blisko 9 zł. Najwięcej zapłacą klienci Tauronu, mówi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw mają czas na przejrzenie swoich dokumentów. Daliśmy 14 dni. To w konsekwencji oznacza, że od 1 stycznia rachunki odbiorców, tych przedsiębiorstw, odbiorców taryfowych wzrosną około 60 groszy do mniej więcej około 1,80 zł miesięcznie. Wicepremier Jacek Sasin zapowiada rozwiązania ustawowe, które wprowadzą rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej. Jak mówi minister aktywów państwowych, dzięki temu nie powinno być finansowych konsekwencji wzrostu cen. Białostocki sąd wydał pierwszy wyrok w sprawie zajść, do których doszło podczas lipcowego Marszu Równości w Białymstoku właśnie. 35-latek, który rzucał w policjantkę kamieniami i butelkami, ma zapłacić 1 500 zł grzywny. Mężczyzna, który brał udział w kontrmanifestacji, dobrowolnie poddał się karze. Marta Nazarko. Oskarżony na początku nie przyznawał się do zarzutów, na drugim przesłuchaniu już się przyznał i zgodził dobrowolnie poddać karze. Zdaniem sądu usiłował naruszyć nietykalność cielesną jednej z policjantek. W ten sposób, że rzucał w jej kierunku szklanymi butelkami i kamieniami, jednak zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ rzucane przez niego przedmioty odbijały się od tarcz trzymanych przez innych funkcjonariuszy. Mówił sędzia Andrzej Kochanowski i dodał. Ewidentnie tutaj zabrakło pewnej mądrości. Oskarżonemu być może na skutek emocji. Sędzia Andrzej Kochanowski ma nadzieję, że kara finansowa będzie nauczką dla oskarżonego. Finansowa nieopłacalność tego typu zachowania powinna skłonić oskarżonego do bardziej przemyślanego działania w przyszłości. Jeżeli ma odmienne poglądy ideologiczne od innych osób, powinien je wyrażać w sposób zgodny z prawem. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Ta nowelizacja ma uregulować sanitarny charakter odstrzału dzików. Sejmowe komisje zajmą się projektem ustawy w sprawie zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. Jak tłumaczy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przepisy pozwolą wojsku, policji i myśliwym na bardziej efektywny odstrzał chorych zwierząt. Ustawa zakłada również kary za przeszkadzanie w polowaniach. Trzeba doprecyzować prawne uwarunkowania dotyczące użycia myśliwych, którzy są jednocześnie w służbach mundurowych, wojsku, w policji, w straży granicznej, w lasach państwowych. Również wprowadzić do ustawy zapis o prowadzeniu odstrzału sanitarnego. Specustawa to pokłosie kolejnych przypadków wirusa ASF u dzików na zachodzie kraju. Kolejny dzień strajków we Francji. Wczoraj przeciwko reformie emerytalnej w całym kraju protestowało 1 800 000 osób. Takie dane podają związki zawodowe. Resort Spraw Wewnętrznych mówi, że na ulice francuskich miast wyszło 800 000 osób. W Paryżu doszło do zamieszek. Marek Brzeziński. Policji, która obawiała się, że na marginesie demonstracji dojdzie do aktów wandalizmu, udało się zneutralizować grupki tzw. Black Blocs, rozrabiaczy, których jedynym celem jest demolowanie wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. Policja użyła gazów łzawiących, zatrzymano kilka osób. Na ulicę wyszli pracownicy transportu, który był w całej Francji sparaliżowany, ale także nauczyciele, adwokaci, lekarze i pozostały personel medyczny oraz hostesy i stewardzi części linii lotniczych. Protesty wymierzone są w rządowy projekt reformy systemu emerytalnego. Główny punkt niezadowolenia to przedłużenie wieku emerytalnego do 64 lat. Można przejść na emeryturę o 2 lata wcześniej, ale oznacza to pobieranie świadczeń o 5% niższych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Więźniowie czytają chętniej niż osoby przebywające na wolności. Książki wypożycza nawet 80% osadzonych. Tak wynika z danych przedstawionych na konferencji Literatura w więzieniu. Fajnie działa na przykład polecanie książek, kiedy więźniowie innym więźniom polecają, co warto przeczytać, że ta informacja dotycząca tego, że warto po coś sięgnąć, rozchodzi się bardzo szybko i często faktycznie ten kontakt z książką jest pierwszy. Mówi Wojciech Brzoska, wychowawca w areszcie śledczym w Katowicach. A dodajmy, że jedną książkę w minionym roku przeczytał tylko co trzeci Polak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwa, panu. Witam cię. Wczoraj redaktor Gorazdowski, komentując wyniki siatkówki, powiedział 0-2 dla Włochów. Znasz mnie, ja jestem taki bardziej optymistyczny, ja powiem 3-6. Lepiej brzmi? No to dużo lepiej, dużo. Werba Warszawa przegrała na Torwarze z Monini Perugia 1-3 w meczu Ligi Mistrzów. Gości do zwycięstwa poprowadził Wilfredo Leon, który sam zdobył 25 punktów. W drużynie Wicemistrzów Polski wyróżnił się Bartosz Kwolek. Gramy tak jak przeciwnik pozwala, a niestety Perugia nie pozwala na zbyt wiele, dlatego na pewno ciężko nam się grało. Ale myślę, wydaje, że drugi, trzeci, czwarty set już mógł się podobać, było trochę walki i mam nadzieję, że my jako zespół wyniesiemy z tego jak najwięcej. To prawda, w czwartym secie rzeczywiście było na styku. Perugia wygrała 26-24. Czyli tu mamy jeden punkcik za jeden set. W Łodzi było lepiej, bo siatkarki KS-u przegrały z broniącym tytułu włoskim zespołem Igor Gorgonzola-Novara 2-3. W tiebreaku było 10-15. Trener KS-u Marek Solarewicz chwalił swoje zawodniczki mimo porażki. Niewiele to do tego zabrakło, żeby po prostu wygrać mecz z dobrym rywalem. Mieliśmy jak szansę, może nie to, żeby zamknąć mecz, bo do tego jeszcze było daleko, tak? Ale dwa sety, które tam nam uciekły, szkoda z jednej strony, z drugiej strony naprawdę wtedy rewelacyjnie grały. Trzeba im oddać, że grały kapitalną siatkówkę na bardzo dobrym poziomie. Ale zabieramy punkt, może istotny punkt gdzieś ze sobą, zobaczymy na końcu, co będzie. Było też wczoraj zwycięstwo pod siatką, bo siatkarki Chemika Police wygrały w Stambule z Galatasaray 3-2 i awansowały do 1/8 Pucharu CEF. Koszykarze Polskiego Cukru Toruń wygrali na wyjeździe z SIK Strasbourg 97-75. To 9. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA, niestety wcześniej 7 porażek. W stolicy Kataru Doha rozgrywane są klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zgodnie z oczekiwaniem zwycięstwa Copa Libertadores. Flamengo Rio de Janeiro pokonał Mistrzów Azji Al-Hilal 3-1 i jest już w finale. Dziś w drugim półfinale Liverpool zagra z meksykańskim Monterrey. Będzie pewnie bardziej zacięty mecz, choć Liverpool zdecydowanym faworytem. Mecz na szczycie otworzył 16. kolejkę Bundesligi. Było na co popatrzeć. Borussia w Dortmundzie zremisowała z liderem Bundesligi RB Lipsk 3-3. Dwa gole dla gości zdobył Timo Werner, który dogonił tym samym Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców. Ale Bayern zagra dziś we Freiburgu. Może Robert znowu odskoczy rywalowi. Dziś także przypominam państwu 20. super mecz. Barcelona-Real Madryt. A, to dzisiaj. No dzisiaj. Dodam jeszcze, że piłkarska reprezentacja Szwecji, podobnie jak nasza kadra, podczas Mistrzostw Europy zamieszka nieopodal Dublina. Jednak. Nasi także wybrali grupową taką bazę w Port Marlock, natomiast baza Szwedów nazywa się Carlton House. Wygląda to na to, dobrze. Ale byłoby fajnie, gdyby jednak to Irlandia awansowała, tak. I wtedy byśmy mieli, wiesz, Irlandczyków zielonych, kibiców cudownych, żółto-niebieskich kibiców Szwecji i naszych biało-czerwonych. I Balanga od rana do wieczora. A, w tę stronę. Na pewno byłoby kolorowo. No, tak myślę. I pokojowo. Oczywiście. Wybiłeś mnie z pantałyku. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na północy gdzieniegdzie słaby deszcz, bo sobie wyobraziłem tych wszystkich kibiców, jak się mieszają, tak wiesz. Temperatura 8 stopni w Suwałkach i Gorzowie. Ciepło, co nie? I koszulkami się wymieniają. Na przykład. Przy tej temperaturze to naturalne. 9 w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Jeleniej Górze też. 10 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Zakopanem i Szczecinie. 11 w Krakowie i Kielcach. 12 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Rzeszowie. Do 13 w Przemyślu. Raport smogowy w Trójce. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch.

tyle zwykle jest ważnych spraw. Nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał dachy, drogi ty, ślady naszych myśli złych. Możesz dzieckiem być niewinnym, otworzyć serce. Włóż buty, załóż czapkę i pędź do sąsiada, by krzyknąć mu przez drzwi. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesołych świąt. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Wszystko w porządku z samego rana? W najlepszym. Żadnej burzy nie było o poranku? Nie. Nic? Nie. Nic? A chodzi panu o taką atmosferyczną, czy burzę? Taką burzę, taką emocjonalną. O, albo na przykład. Chciałem powiedzieć burzę loków, ale przypomniałem, że nie mam. Też zostawmy to. To jest jeden z tych tematów drażliwych nieco. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzisiaj Mikołaj, 11-letni, pyta. O, Mikołaj, niedługo będzie miał ważny dzień. Mikołaj, lat 11, dopytuje o burzę na Jowiszu. Ponieważ Mikołaj przeczytał w książce, i bardzo dobrze, o tym, co burza trwa, jest nazywana jak? Wielką czerwoną plamą, jeżeli o tej mówimy. Tak, wielka czerwona plama na Jowiszu. I przeczytał Mikołaj, że ona trwa już 350 lat. I teraz pytanie zasadnicze. Kiedy się skończy? Kiedy się ma zamiar skończyć? Bo nie wiem, czy Mikołaj się wybiera. Jeżeli ma 11 lat, to ma sporo czasu, żeby tam jeszcze dolecieć. Drogi Mikołaju, ona trwa zapewne dłużej. Dokładnie 355, o ile dobrze liczę, lat temu, po raz pierwszy ją zaobserwowano. Dowiedzieliśmy się o jej istnieniu. O jej istnieniu, więc mówimy, no trwa przynajmniej od tych 355 lat. Jest mało prawdopodobne, że dzień przed zaobserwowaniem jej tam nie było, a w dniu obserwacji, jak się po prostu pojawiła. Więc tak, rzeczywiście wielka czerwona plama to jest taki obiekt na powierzchni planety, zresztą takich burz, tak zwanych antycyklonów, bo one się obracają w przeciwną stronę niż normalnie się obracają burze. Niektóre trwają dłużej, niektóre zaraz znikają, ale wielka czerwona plama jest chyba największa. Jest na tyle duża, że zmieściłoby się w niej kilka naszych planet, gdyby tak spojrzeć na płasko. Jest naprawdę gigantyczna. Trwa przynajmniej od tych 355, o ile dobrze liczę, lat. My nie wiemy, dlaczego ona powstała, jak ona powstała i nie wiemy, dlaczego trwa tak długo. Obserwujemy burze, mniejsze, większe, na powierzchni gazowych olbrzymów. Akurat wielką czerwoną plamę można z Ziemi bez problemu zobaczyć i nawet nie trzeba mieć profesjonalnego teleskopu. Ale jak tak będę patrzył i widział? No jak pan akurat utrafi w Jowisza, no to tak. Tak okiem? No okiem gołym nie, ale no jakieś urządzenie tam badawcze trzeba mieć, ale nie trzeba mieć dużego profesjonalnego teleskopu, żeby ją zobaczyć. Widzimy ją rzeczywiście, bo jest gigantyczna. Pytasz, Mikołaju, czy ona ma zamiar gdzieś tam się skończyć? Tego oczywiście nie wiemy. My nie wiemy, dlaczego no, niektóre burze trwają dłużej, a niektóre krócej, nawet na Ziemi, a tym bardziej na gazowych olbrzymach. Natomiast informacja dla ciebie, w ciągu ostatnich 100 lat powierzchnia tej plamy, tej burzy właśnie, zmniejszyła się o połowę. Czy to oznacza, że powoli zaczyna się kurczyć i za kolejnych tam ileś set lat zniknie? Tego nie wiem. Może się okazać, że przez jakiś czas ona po prostu była nieco większa, a teraz się ustabilizowała do swoich normalnych rozmiarów i jeszcze będzie trwała całe długie wieki. Co ciekawe, ona jest nie tylko taką jak gdyby burzą tak na płasko, ale ona jest takim trochę bąblem, bo ona tak nieco wystaje ponad powierzchnię chmur w tym miejscu planety. Także jest no rzeczywiście bardzo ciekawym obiektem i bardzo charakterystycznym. No i proszę. I zmienia kolory, co też jest bardzo ciekawe. Kolory tych zawirowań, one świadczą o temperaturze tego miejsca, więc obserwując i widząc kolor, można wyciągać pewne wnioski, czy tam jest chłodniej niż w otoczeniu, czy cieplej. Ona zmienia kolory, co też jest bardzo ciekawe. No proszę. Lornetka? Nie. Nie. Teleskop jednak, ale teleskop, no nie taki za 12 zł, ale też nie musi to być jakieś wielkie centrum obserwacyjne. Naprawdę, całkiem taki... Całego centrum nie muszę kupować, nie, żeby nie, to nie, zobaczyć. Nie, wystarczy sam teleskop z centrum. Okay. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pumpkins, 227 chyba redaktor Olszański zrobił wrażenie. Dzień dobry, redaktora Olszańskiego to trochę jakby poniosło dzisiaj z rana samego, dobrą kawę musicie w biurze mieć swoją drogą, bo ja to mam taką zwykłą, czarną, normalną w biurze. A u nas w biurze to redaktor Olszański to takie odnawialne źródło energii, proszę pana, on nie potrzebuje. Projekt Tata. Kawy. On tak ma na co dzień. 23 minuty po 7. Krystian Hanke. Dziś trochę wyjechany, ale w pysznym miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Namawiałem do tego przed tygodniem, ale chyba nawet nie trzeba. Widzę, że zwyczaj przygotowywania z dziećmi świątecznych pierników z roku na rok staje się żelaznym punktem programu. No i o to chodzi. Pieczenie, dekorowanie, spotkania ze znajomymi, rozmowy wpisały się także w nasz kalendarz. I nie chodzi o to, żeby pierniki były barokowo ozdobione czy najpyszniejsze na świecie. Zresztą zdradzę, że te najlepsze powstają z ciasta, które powinno już dawno leżakować. Ten cały czort siedzi w szczegółach, albowiem są pierniki figuralne. Czynimy je z ciasta co najmniej 3-miesięcznego. Zdradza Wiedźma Barbara z żywego Muzeum Piernika w Toruniu. Tu ciasto czeka na swój czas w dębowych beczkach. Jedna z legend głosi, że tutaj na tych naszych ziemiach takie ciasto piernikowe siedziało w beczkach i się nie spsuło oczywiście dzięki goździkom i miodowi, a 67 wiosenek. Wtedy to mistrz wyjął to ciasto z beczki, uczynił pierniki, a jak prawie milenium żyje. Zatem byłam naocznym świadkiem tego wydarzenia i gadam przecie, że te pierniki zacne wylazły. Drugi sekret to wspomniane miód i goździki, czyli para konserwantów. Zakonserwuję nie tylko ciasto, ale i wiedźma i nadomną panienkę. Goździki żreć 3 razy dziennie, co najmniej 2 razy lico, miodem posmarować rano i wieczorem. Zabieramy się za przyrządzanie ciasta według receptury z 1725 roku. Ciasta, które za 3 miesiące upieką tu kolejni zwiedzający. Potrzebni są spośród nas pomocnicy do ucierania przypraw, których zapach roznosi się po izbie. Gałka muszkatołowa to jest suszona pestka owocu muszkatołowca korzennego. Patrzcie, jaką ta gałka muszkatołowa ma zacną, brązową barwę po utarciu. I wiedzieć musicie, że to jest główna przyczyna, dla której gałki do ciasta przydajemy. Pieprz, najważniejsza przyprawa, tak? No bo bez pieprzu jakby w ogóle nie stworzymy piernika. To jakieś ciastko korzenne albo miodownik, cynamonownik. Dodaje Aleksandra Bukowska. Piernik w średniowieczu był przepisywany na chorobę przez medyków, przez lekarzy. I taki przepis na piernik mógł być nawet zapisany w księgach medycznych. Wiedźma Barbara tymczasem odmierza przyprawy na wadze. Cynamon, no i inne. A przy okazji mała powtórka z biologii. Imbir. A dobrze gadacie, to jest imbir lekarski. A jaka to jest rośliny? Ola Boga, dobrze, żeście przynieśli na te nauki. To nie jest korzenie, no błącze. Ta część łodygi, która siedzi pod ziemią, ale korzeniem jeszcze nie jest. Zatem może martwym głosem powtórzcie za mną, co by się w czerepach ostało. Boże! A może do egzaminu chociaż się odstanie. Tak, tak, bo tu zdajemy egzamin czeladniczy, opowiada Igor, mistrz piernikarstwa. Termin taki czeladniczy trwał ze 2 wiosny przynajmniej. To też zależało, jak czeladnik nie rokował zbyt dobrze, to ten termin mu przedłużano. Albo jak coś tam, że tak powiem, przychuncwocił. No na przykład czmychnął sobie na noc, kiedy nie powinien. No to taki po skończeniu tego terminu stawał się czeladnikiem, kiedy już wyzwolony został terminator właśnie na czeladnika. No zdałoby się udać w podróż czeladniczą. Różnie to trwało, tam gadają, że 15 wiosen. Do innych ośrodków, które słynęły też z podobnego rzemiosła. Czy do Nürnbergi, czy po drodze. No. Chodzi o to też, żeby trochę się pozbyć nadmiaru, prawda? Ja, monopol trzymamy. A my trzymamy ciasto i będziemy je dzielić pod okiem mistrza Łukasza. Presa to germańska nazwa, po naszemu to dzielarka. Takie urządzenie, że jak się ciasto wymiesza i zostawi na trochę, żeby dojrzało, to trzeba to później poporcjować. Ma taką pokrywę, którą trzeba otworzyć, wajchę, którą trzeba unieść. Tu jest taki pierścień i się miejsce na ciasto robi. Takie ciasto trzeba wetknąć, wieko trzeba zatknąć. Wielki nóż dzieli to na 30 równych kawałków. No i machina w zmyślny sposób ciasta wywinduje ku nam. Potem to taką rolmachiną chcę rozwalcować. Ja uwaga na palce. Potem w ruch idą mniejsze wałki i koziki, czyli drewniane nożyki do wycinania fragmentów ciasta, na które przykładamy foremki i już patrzeć, jak ogień bucha, aby te cuda w prawdziwe pierniki przeobrazić. Życzę i wam ekscytującego pierniczenia. Czy aby się nie zagalopowałem? Ola Boga, wać panie, pierniczyć to drzewie i było, czyli zakawało, że piernikować. No to do roboty. Święta już za niecały tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia, redaktorze. Krystian Hanke był w żywym Muzeum Piernika w Toruniu. Tam, no, pierniki trzeba nam czynić. Pierniczyć, czyli. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet. The art garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Two. zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Polak będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo europejskiego lotnictwa. Piotr Samson stanie na czele Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego. Został wybrany na to stanowisko jednogłośnie. Mówi, że największym wyzwaniem będzie redukcja emisji zanieczyszczeń w europejskim lotnictwie. To, żeby ograniczyć emisję CO2, bardzo się przekłada na kwestie techniczne. A tym się zajmuje EASA, czyli certyfikowaniem wszystkich statków powietrznych, lotnisk, również urządzeń ruchu lotniczego. I nowe statki powietrzne, nowe technologie w ciągu tych 4 lat będą wchodzić. Napęd elektryczny w samolotach to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która nas czeka. Kadencja szefa Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego trwa 4 lata. Na salę plenarną Parlamentu Europejskiego wraca temat Zielonego Ładu. W Strasburgu dziś debata na temat ostatniego szczytu unijnego w Brukseli. Była na nim mowa m.in. o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez Unię do 2050 roku. Dążenie do tego celu zaakceptowały wszystkie państwa unijne oprócz Polski. Tłumaczono to szczególnie trudną sytuacją startową naszego kraju związaną ze znaczącą rolą węgla w produkcji energii. Gang odpowiedzialny za ponad 20 napadów rabunkowych i ponad 50 kradzieży z włamaniem rozbili agenci Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 14 osób. Przestępcy działali w sposób szczególnie brutalny, a podczas napadów przebierali się za policjantów. Ich ofiarami byli przede wszystkim ludzie zajmujący się handlem nieruchomościami, złotem czy walutami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. W 2020 roku po raz pierwszy od początku imigracyjnego boomu do Polski przyjedzie i podejmie legalne zatrudnienie mniej obywateli Ukrainy niż w roku poprzednim, informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. To prognozy przygotowane przez ekspertów Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Agencji Pracy Foreign Personnel Service. Wynika z nich, że 20% osób, które dotychczas wyjeżdżały do pracy za granicę, nie ma zamiaru dalej tego robić. Tę tendencję wzmacniają też optymistyczne dane z ukraińskiej gospodarki, która rośnie w ponad 4%. Tempie z ponad 10% wzrostem płac i wieloma inwestycjami w większych ośrodkach. Jak zauważa dziennik Gazeta Prawna, zahamowanie wzrostu migracji z Ukrainy jest złą wiadomością dla polskich pracodawców, zwłaszcza z branży budowlanej, przemysłu, logistyki i handlu. To na te gałęzie przypada aż 64% wakatów, jakie zgłaszają przedsiębiorcy. Do sprawy wrócimy w Trójce o 9:30. Hossa przy Wall Street trwa. Piątą z rzędu wzrostową sesję amerykański indeks S&P 500 zakończył na poziomie 3192,5 punkta, ustanawiając kolejny rekord. W Warszawie także przeważały wzrosty. W indeksie WIG20, który zyskał prawie 1%, najmocniej podrożały akcje spółek Tauron, Orange i PGE. Zapowiedź środy z punktu widzenia inwestorów przygotował dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Rynki finansowe powoli wygaszają swoją tegoroczną aktywność, ale w kalendarzu ekonomicznym znajdziemy jeszcze kilka interesujących pozycji. W Polsce GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach. Rynek pracy wciąż solidnie rośnie, ale widać na nim lekkie wyhamowanie. Inwestorzy czekają też na dane inflacyjne z Eurolandu oraz wskaźnik dotyczący aktywności niemieckiej gospodarki tworzony przez monachiński instytut IFO. Na szczególną uwagę zasługuje komponent indeksu odnoszący się do przyszłości, który pomoże w odpowiedzi na pytanie, czy za zachodnią granicą można liczyć na ożywienie koniunktury. Na koniec waluty euro 4 złote 26 groszy, dolar 3 złote 83 grosze, funt po 5 złotych i 2 grosze, frank szwajcarski 3 złote 90 groszy. Ekonomia w Trójce wraca za godzinę. Środa. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na północy gdzieniegdzie może wystąpić także słaby, ale jednak deszcz. Temperatura od 7 stopni, to na Suwalszczyźnie, do 12 na przeważającym obszarze kraju, ale może być nawet 15 stopni miejscami na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Fantastyczna. Panu Hubertowi wolumę się skończyło, ale się nie dziwię. A ja sobie przypomniałem, że przecież cała płyta jest taka, cała płyta polecamy państwu, to 96 rok. Sobiesz otworzyłem i zobaczyłem, kto tam występował. Eliza Minnelli, Elton John, John Osborne, Zucchero, Sheryl Crow, no i oczywiście Eric Clapton także na tej płycie. Pavarotti and Friends. Dobrze, że sobie przypomnieliśmy. Za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Zupełnie inny temat teraz. Coraz mniej chętnych, by zdawać na prawo jazdy. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku liczba świeżo upieczonych kierowców będzie mniejsza nawet o 50 tysięcy. To dużo, mówią eksperci. Zapewne wpływ na ten trend ma demografia, ale też coraz częściej słychać głosy, że i zmiana mentalności, a także nawyków. Przybywa osób, które świadomie rezygnują z samochodu, mówi Krzysztof Kowalczyk z Polskiego Związku Motorowego. Coraz więcej osób mieszka w dużych miastach, mamy koncentrację w rejonach mocno zurbanizowanych, a w tych rejonach mamy dostępność zarówno komunikacji zbiorowej, jak i nowoczesnych form komunikacji, takich jak hulajnogi elektryczne, dzielone samochody, rowery z wypożyczalni. To wszystko powoduje, że przemieszczać się możemy bardzo szybko, niekoniecznie będąc posiadaczami, kierowcami samochodów. Wyobraża pan sobie funkcjonowanie w takim mieście jak Warszawa bez samochodu? Nie. Czyli co, na co dzień bez samochodu jak bez ręki? Tak, poruszam się dużo samochodem. Nie wyobraża pan sobie takiej sytuacji, że nie ma pan prawa jazdy, nie ma samochodu w ogóle? Nie, absolutnie. Czy pan się czuje wizjonerem? Nie czuję się wizjonerem. Piotr Śliwiński, warszawianin, nigdy nie miał samochodu. No nie miałem środków funduszy, nie udało mi się zdać prawa jazdy, nie chciałem wkładać w to dalszych pieniędzy i okazało się, że decyzja moja była całkiem trafna, bo jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście ci, co mają samochodu, to po prostu z nich nie korzystają, a są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. Myślę, że łatwiej jest na pewno poruszać się środkami transportu, jak autobus, tramwaj, tego typu. Ja też nie korzystam z samochodu. Jakub Dybalski, redaktor portalu Transport Publiczny. Tylko, że ja jestem tym niezwykle uprzywilejowanym Polakiem, że mieszkam w Warszawie, mieszkam przy metrze, pracę mam przy metrze, więc w zasadzie ten samochód absolutnie nie jest mi potrzebny. I podejrzewam, że wielu warszawiaków pewnie więcej niż byśmy się spodziewali, również spokojnie mogłoby się obyć bez auta. Tylko, że z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w wielu miejscach w Polsce, a czasem nawet paręnaście kilometrów, jak wyjedziemy poza granicę Warszawy, to nagle się okazuje, że znajdujemy się w miejscu, gdzie ten samochód jest absolutnie niezbędny do tego, żeby w jakiś sposób normalnie funkcjonować. Skąd pan jest? Ostrołęka. Jak jest w Ostrołęce? Dałoby się żyć bez samochodu? Nie, lepiej mieć samochód w Ostrołęce. A kiedy to jest uciążliwe? Kiedy na przykład muszę przewieźć meble, tak? Na przykład krzesła do tapicera. Kiedy muszę kupić choinkę i zawieźć ją do domu, mam problem. Tak? Kiedy muszę zawieźć żonę do szpitala, mam problem. Jeszcze jedna uciążliwość. Wyjazdy, urlopy. Wybieramy miejsca odludne, wybieramy miejsca ładne, krajobrazowo, ale do których nie dochodzi kolej czy komunikacja busowa. I mamy problem. Żyjemy w takim bardzo nietypowym kraju. To znaczy z jednej strony brak samochodu staje się trochę takim stylem życia, a znów na tych terenach wykluczonych transportowo obserwujemy zupełnie przeciwną sytuację. To znaczy ci młodzi ludzie marzą o tym, żeby wreszcie otrzymać to prawo jazdy, kupić od kuzyna 20-letniego Golfa i wreszcie dzięki temu stają się wolni. Znaczy ta wolność w różnych miejscach Polski oznacza co innego. W mieście takim jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk ta wolność to jest wolność od samochodu, to znaczy ten samochód nie jest potrzebny. A znów w wielu miejscach, które są wykluczone transportowo, to właśnie samochód daje tę wolność i to jest duży problem. Badania przeprowadzone na zlecenie PWC pokazują, że już w tej chwili 26% Polaków byłoby gotowych zrezygnować z własnego samochodu na rzecz carsharingu, a już za 10 lat aż 30% wszystkich samochodów w Europie ma być użytkowanych właśnie w takiej formule. Tak to będzie wyglądało, o tym przypomina także nasz reporter Kuba Witkowski. Na pytanie słuchacza o ten filtr kabinowy w samochodzie, pan Piotr odpowiada, że w zasadzie to tak, będzie nas chronił przed tym smogiem, ale trzeba pamiętać o jego regularnej wymianie, a z tym już jest coraz gorzej. 2273, dzień dobry panu. Halo? A, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, bo ja chciałem się podzielić moją obserwacją. Mianowicie jadę autostradą A4 od bramek Katowic do bramek do Krakowa i mijam całą paletę temperatur. Począwszy od 2,5 stopnia, 4, 8, 10, 11, teraz znowu 9, 6, 5 i spada. Ciekawe zjawisko na takim krótkim odcinku. Bardzo ciekawe, ale będzie moment, być może na pana trasie, że termometr pokaże nawet około 15 stopni. Tak. Mamy 18 grudnia. Tak, krok po kroczku idą święta. Tak, bałwana na Wigilię raczej nie będzie. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltem, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. Idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Przy choince, pod lampkami idą święta. Idą święta. sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. A grałeś kiedyś na trąbce? W święta? Nie, w ogóle. To nie jest takie proste. Trzeba mieć dech, trochę radiowy. Rzeczywiście, to wcale nie jest takie proste. Pięknie zagrali. Tylko flet. O nie, to o tym mi nie mów. Muzyczny rozkład jazdy. Kiedyś jak spotkam osobę, która zdecydowała, że dzieci w szkole uczą się gry na flecie, to bardzo podziękuję. Bo ale ja się nie uczyłem, to było w tym najlepsze. Mam w domu właśnie dwoje ćwiczących. Nie jest łatwo. No dobrze, Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Croix de Carnaval to festiwal, który odbywa się w Nowym Orleanie od 2018 roku. Powstał po to, by oddać hołd kreolskiej kulturze tego miasta. Z jej haitańskimi i karaibskimi korzeniami, jak podkreśla mająca haitańskich rodziców Regine Chassagne, wokalistka zespołu Arcade Fire, który w organizację tej imprezy zaangażowany jest od samego początku. 14 lutego podczas najbliższej trzeciej edycji Arcade Fire wystąpią w nowoorleańskim teatrze imienia Mahali Jackson obok takich wykonawców jak Gillionaire z Trinidadu i Tobago, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga Pierre Quenders i Laku Mizik z Haiti, którzy na poprzednią edycję Croix de Carnaval przygotowali taką wersję nowoorleańskiego standardu Ico Ico. Pour ça qu'en face nous n'a parlé, que Béjam dit nous là, quand moun frappe la cime mariée, c'est créole nous y est. Hena, hena, hena, I go one day, time of me no hanande. Zestawienia najważniejszych płyt kończącego się roku spływają w ostatnich dniach ze wszystkich stron. Trudno za nimi wszystkim nadążyć. Zaglądamy dziś na to zaproponowane przez dziennikarzy BBC Radio 6. Znalazło się w nim raptem 10 propozycji. 10 miejsce to Nick Cave and the Bad Seeds, album Ghostin. 9 miejsce The Specials i album Encore. Pierwsze od 40 lat płyta The Specials, która dotarła do szczytu brytyjskiej listy sprzedaży płyt. 8 Brittany Howard, Jamie, 7 Katie Tempest, The Book of Traps and Lessons. 6 zespół Warm Dusher z albumem Tainted Love to trzecia płyta postpunkowej grupy, w której jeszcze do niedawna występował Saul Adam Czewski, na co dzień lider zespołu The Fat White Family. 5 Little Sims, album Grey Area, była w Warszawie w Hybrydach, koncert był wyprzedany. 4 miejsce The Comet is Coming, Trust in the Life Force of the Deep Mystery, także grali w Polsce na festiwalu przed miesiącem we Wrocławiu. 3 Michael Kiwanuka z albumem Kiwanuka, 2 miejsce to zespół Sleaford Mods i Eton Alive, a 1 Fontenayers DC, album Dogrel to debiut dublińskiego kwintetu, o którym w BBC mówią, że wyobrażają sobie słuchanie tej płyty w kółko za 20 lat. Sha, sha, sha. A cabby pits on the wheel of his old car. Heads in the streets turn cheeks at stars. There's always tears, there's always gonna be tears. There's always gonna be sha, sha, sha. Nominacje do Oscarów poznamy za niecały miesiąc, 13 stycznia. Teraz za to poznaliśmy nominacje do nominacji, m.in. w kategorii piosenka filmowa. O miejsce w finałowej piątce, chciałby się pan dowiedzieć, kto powalczy? Bardzo. Powalczy 14 propozycji.